λόγια πετρίνα. Μη με χτυπάς, μη με χτυπάς σε χίλια κύματα. Μη με σκορπάς, μη με σκορπάς σαν να σε ξένο. Μη με κοιτάς. Συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ με αν μ' αγαπάς. Δες τα σημεία των καιρών και τις πληγές του κόσμου. Αφεσιτός μου αμαρτιών και γίνε ο Θεός μου. Κι αν είσαι αναμάρτητος, ρίξε την πρώτη πέτρα. Αφεσιτός μου αμαρτιών και όλα ξέχασε. Σ' αυτή τη δύσκολη, την παιδεμένη εποχή, η αγάπη βαλσαμό θεριεύει σώμα και ψυχή. Μαζί μου κάνε καινούργια αρχή. Να βρω κουράγιο, να βρω κουράγιο κι αντοχή. Δες τα σημεία των καιρών και τις πληγές του κόσμου. Αφεσιτός μου αμαρτιών και γίνε ο Θεός μου. Κι αν είσαι αναμάρτητος, ρίξε την πρώτη πέτρα. Αφεσιτός μου αμαρτιών και όλα σε χάσε τα. Κι αν είσαι αναμάρτητος, ρίξε την πρώτη πέτρα. Αφεσιτός μου αμαρτιών και όλα ξέχασε τα. Κι αν είσαι αναμάρτητος, ρίξε την πρώτη πέτρα. Αφεσιτός μου αμαρτιών και όλα ξέχασε τα.